الہ آبائک، اور جو آپ کے والدین ابراہیم، اسماعیل ہیں، اسحاق ہیں، ان سب کا جو والد ہے وہ ہمارا ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کی اتباع کریں گے۔ یہ سن کر مسکراتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ فرمایا کہ آج مجھے پتہ لگ گیا کہ میری اولاد کو نصیحت آج میرے کام آئی ہے۔ میری اولاد ایمان پہ ہے، میری اولاد توحید پہ ہے، میری اولاد کلمے پہ ہے، میری اولاد جنت کے راستے پہ ہے۔ مرنے کے بعد اولادیں، خاندان، نسلیں بگڑ جاتی ہیں۔ قبر کے اندر انسان کو جو آگ لگتی ہے، اس کی ایک وجہ اس کے گھر کے اندر گناہوں کا جاری ہو جانا، اس کی قبر ہے اور اس کے گھر کے اندر گناہوں کی تمام تبدیلیاں، گناہوں کے اثرات، گناہوں کا چلنا، گناہوں کا کرنا۔ کئی لوگ اس بات پر خوش کہ ہمارا بزرگ دنیا سے چلا گیا، روک والا، ٹوک والا، ڈرانے والا، خوف والا، ہر بات کو بتانے والا، سمجھانے والا دنیا سے چلا گیا۔ کئی اس بات پہ غم زدہ ہوتے ہیں کہ ہمارا بزرگ چلا گیا ہے، جو ہمیں نماز کے لیے اٹھاتا تھا، قرآن پڑھاتا تھا، ذکر کرواتا تھا، تسبیح کرواتا تھا، اللہ کی معرفت سکھاتا تھا۔ ایک طبقہ تو اس کے جانے پہ خوش ہوتا ہے، ایک طبقہ اس کے جانے پہ غم زدہ ہوتا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ کہ جن کی ماں دنیا سے جائے تو اس کے بیٹے روئیں، بیٹیاں روئیں، اس کے گھر والے روئیں اس بات پر کہ ہماری اماں نیکی کا مرکز تھی، ہمیں نیکی پہ لگاتی تھی، برائی سے روکتی تھی، اچھائی کا کہتی تھی، ہمیں اس کا خوف تھا، اس کا ڈر تھا، اس کی فکر تھی۔ اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو ایسی ماؤں کے، باپ کے جانے پہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جان چھوٹی، سوئیں گے بھی آرام سے، اٹھیں گے بھی آرام سے۔ کئی بہو ایسی ہیں جو ساس سسر کے مرنے پہ خوش ہو جاتی ہیں، شکر ہے خدا نے ہمیں چھٹکارا دیا ہے، اپنی نیند سونا، اپنی نیند اٹھنا۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ زندگی نہیں ہے بلکہ جہنم کی راکھ ہے، جو گھر کے اندر بندہ پھینک کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے جب پوچھا، بتاؤ تم کس کی عبادت کرو گے، تم کس کی عبادت کرو گے، 11 اور 12 آپ کے بیٹے تھے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب بیٹوں نے کہا نعبد الہک، ہم آپ کے خدا کو مانیں گے، آپ کے بڑوں کے خدا کو مانیں گے، پوری نسل کے اندر جو خدا آئے ہیں وہ ایک اللہ ہے، ہم اس کو مانیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت یعقوب مسکرا دیے اور دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور فرمایا کہ آج یعقوب کی محنت کام آئی، اس کی اولاد کام آئی، اس کا دین کام آیا، اور اس کی قبر اللہ کے ہاں سے کامیاب ہو گئی۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، ذکر اللہ کے نبی سے کہا آپ نصیحت کرتے جائیں، ان الذکرۃ تنفع المؤمنین، آپ کی نصیحت ایمان والوں کو فائدہ عطا کر کے رہے گی۔ 125,000 صحابہ نے میرے آقا علیہ السلام کی نصیحت کے سامنے اپنے سروں کو جھکا کر ایمان قبول کیا اور ہر عمل کے اوپر اپنی زندہ مثالیں پیش کی، ہر ایمان کے شعبے کو آباد کیا۔ دین کا کوئی بھی شعبہ ہے، اس میں آپ کو کبھی تاریکی نظر نہیں آتی۔ اگر کوئی جہاد کا میدان ہے، اس کو صحابہ اکرام نے وہاں جا کے روشن کیا ہے۔ اگر کوئی ہجرت کا میدان ہے، صحابہ نے اس کو وہاں پہ روشن کیا ہے۔ اگر کوئی تبلیغ کا میدان ہے، صحابہ نے اس کو جا کر وہاں پہ روشن کیا ہے۔ اگر دین کے معاملات کا مسئلہ ہے، تو صحابہ کے علماء نے اس کو وہاں جا کے روشن کیا ہے۔ اگر زکوٰۃ کے مسائل ہیں، صحابہ نے اس کو روشن کیا ہے۔ اگر صدقات کے مسائل ہیں، صحابہ نے اس کو روشن کیا ہے۔ پڑوسی کے حقوق ہیں، صحابہ نے اس کو روشن کیا ہے۔ ہمسایوں کا مسئلہ ہے، صحابہ نے اس کو روشن کیا ہے۔ نبی استاد ہے، صحابہ شاگرد ہیں، نبی نصیحت کرتا ہے، صحابہ نصیحت سنتے ہیں، نبی سبق پڑھاتا ہے، صحابہ سبق پڑھتے ہیں، پوری دنیا کے مرکز ایمان سے معطر ہو جاتے ہیں، دنیا کے کمرے ایمان سے معطر ہو جاتے ہیں، دنیا کے گھر ایمان سے معطر ہو جاتے ہیں، دنیا کے مصلے نماز سے معطر ہو جاتے ہیں، دنیا کے دل اللہ کے خوف سے معطر ہو جاتے ہیں، دنیا کے مرکزوں میں اللہ کا نظام ابھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مشرق، مغرب، جنوب، شمال، جس طرف جائیں اللہ کے نبی کی نصیحت، اللہ کے نبی کا کلمہ، اللہ کے نبی کا دین، ہر بادشاہ کے دروازے پر، ہر کچے مکان پر، ہر پکے مکان پر، کفر کے ایوانوں پر، مسلمانوں کے مرکز پر، عورتوں کے مرکز پر، ہر میدان پر، ہر بیاہ شادی پر، ہر سرکش شیطان کے میدانوں پر، ہر بت خانوں پر، میرے نبی علیہ السلام کے کلمے کی تلوار اور یہ چمک پوری دنیا میں جب پہنچی اللہ کی قسم کائنات کی غلاظتیں صاف ہوئی، اللہ نے دین کو پوری دنیا پہ جب بسایا پوری دنیا کے مرکزوں میں ایمان کی خوشبو پیدا ہوئی، پوری دنیا کے زمین آسمان اس بات پر خوش تھے کہ نیچے بھی اللہ کی اطاعت، اوپر بھی اللہ کی فرما برداری، نہ اوپر اللہ کا کوئی گستاخ ہے نہ نیچے اللہ کا کوئی گستاخ ہے۔ اس ساری محنت کے پیچھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت میرے آقا علیہ السلام کی عبادت کی۔ ذکر، آپ نصیحت تو کریں، انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آ کر ڈرائیے، جس وقت وہ ٹھیک ہو جائیں گے پوری دنیا کے اوپر ایمان کی نورانیتیں پڑیں گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، بلا کر ان کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا میں نے 500,000 حدیثیں پڑھی ہیں، ان میں سے صرف 5 حدیثیں میں نے منتخب کی ہیں، وہ 5 حدیثوں پہ تو عمل کر جا، پورے دین کا تجھے خلاصہ مل جائے گا۔ امام ابو حنیفہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، وصیت کرتے ہوئے 5 حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ اتنا بڑا امام جس کو امام اعظم کہا جاتا ہے، جو نبی علیہ السلام کے دین کا وارث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز کو پوری امت کو سکھانے والا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کہتی ہے تاریخ کہ ایک پڑوس میں بچہ تھا، اس نے اپنے والد سے کہا یہاں پر ایک درخت ہوتا تھا جو دوسری چھت پہ کھڑا رہتا تھا، میں اس کو روزانہ دیکھتا تھا، ابا جی آج وہ درخت نظر نہیں آتا، مجھے بتائیں تو صحیح وہ درخت کدھر گیا۔ باپ نے کہا بیٹا وہ درخت نہیں تھا بلکہ وہ امام ابو حنیفہ تھا، جو درخت کی طرح کھڑے ہو کر بالکل سیدھا اکڑ کر اللہ کے سامنے جم کر نماز پڑھتا تھا، جب تو پوری رات کو اٹھتا تھا تجھے ایک درخت نظر آتا تھا، لیکن وہ درخت نہیں تھا، وہ امام ابو حنیفہ تھا، جب بھی تو اٹھا وہ نماز میں تھا، جب بھی تو اٹھا وہ کھڑا تھا، جب بھی تو نے اس کو دیکھا وہ اللہ کے سامنے بالکل قیام کی حالت میں تھا۔ آج وہ بیٹا درخت نہیں گیا، آج امام ابو حنیفہ گیا ہے۔ بیٹے نے کہا خدا کی قسم میں تو سمجھتا تھا یہ ایک درخت ہے جو نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، اس کی بنیادیں مضبوط ہیں، لکڑیاں مضبوط ہیں، اس میں کوئی حرکت نہیں، اس میں کوئی نقل نہیں، سیدھا بالکل کھڑا ہوا اپنے رب کے سامنے۔ مجھے نہیں پتا تھا ابا جان کہ یہ امام ابو حنیفہ جیسا امام اعظم ہے جس کی نماز کو دنیا دیکھ کر حیران رہ جایا کرتی تھی۔ نصیحت کے اثرات، اب وہ امام ابو حنیفہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، 5 حدیثیں میں تیری زندگی میں تجھے بتاتا ہوں، پوری زندگی کا خلاصہ ہے میرے بیٹے، میں نے 500,000 حدیثیں پڑھی، 500,000 حدیثیں پڑھائی، اتنے علم کے بعد میں نے 5 حدیثیں منتخب کی ہیں، یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے جا رہا ہوں۔ لیکن نصیحت سے قبل اللہ کے نبی جیسا خوبصورت نبی ہو جو کہ پیغمبر کی عادات سے متصف ہو، اعمال سے متصف ہو، ہمارے اولیاء جیسی ہستیاں ہوں جن کے سجدے، جن کی پیشانیاں نماز سے چمکتی ہوں، رسول اللہ ہوں جو اللہ کے نبی کے سامنے رسول آئے، نبی آئے، حضور آئے، مگر نماز کے مسلے ان کے چمکتے رہے، ایسی ہستیوں کی نصیحت اور ہوتی ہے، میری اور آپ کی نصیحت اور ہوتی ہے۔ ہمارے خواہش پورے نہیں ہوتے، ان کے خواہش پورے ہوتے ہیں۔ نماز پڑھ کر نصیحت کرنا کچھ اور بات ہے، نماز کے بغیر کتاب پڑھ کے نصیحت کرنا کچھ اور بات ہے، عمل کر کے نصیحت کرنا کچھ اور ہے، پڑھ کر نصیحت کرنا کچھ اور ہے، اللہ کے نبی کی سنت رکھ کر نصیحت کرنا کچھ اور ہے، نبی کی سنت کو اڑا کے نصیحت کرنا کچھ اور ہے، اللہ کو پہچان کے اللہ کی معرفت کا بتانا کچھ اور ہے، اللہ کو پہچانے بغیر معرفت کا سکھانا کچھ اور ہے، اللہ کے نبی کے حلیے کو پڑھ کے عمل کر کے نبی کی سیرت کو بیان کرنا کچھ اور ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھ کر اس کو گمراہ ہو کر اور تباہی کے راستے پہ جا کر نبی کے سنت کے پرخچے اڑا کر اسٹیج پہ نصیحت کرنا کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کا عاشق زبان سے بھی ہو، دل سے بھی ہو، اس کی نصیحت اور ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کے زبان کا عاشق بھی ہو لیکن دل سے اللہ کے نبی کے خلاف ہو جائے، اس کی نصیحت کچھ اور ہوتی ہے۔ امت کی نصیحتیں بیکار کیوں جاتی ہیں جبکہ صحابی کی نصیحت کبھی بیکار نہیں گئی، نبی کی نصیحت کبھی بیکار نہیں گئی، رسول کی نصیحت کبھی بیکار نہیں گئی، اللہ کے ولی کی نصیحت کبھی بیکار نہیں گئی۔ گئی، اس لیے کہ وہ پڑھتے بھی تھے، کرتے بھی تھے، پھر پڑھاتے بھی تھے، کرواتے بھی تھے۔ آج امت پڑھتی ہے کرتی نہیں، سوچتی ہے کروا دوں، سوچتی ہے پڑھا دوں، لیکن نہ کروانے سے کچھ ہوتا ہے نہ پڑھانے سے کچھ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنم کے اندر آدمی جائے گا، اس کو لوگ پوچھیں گے تو ہمیں اچھائی کی باتیں کرتا تھا، آج تو جہنم کے اندر کیوں چلا گیا؟ تو ہمارا امام تھا، آج جہنم میں کیسے پہنچا ہے؟ تو ہمیں قرآن سکھاتا تھا تو جہنم میں کیسے آیا؟ تو حدیث پڑھاتا تھا تو جہنم میں کیسے آیا؟ خیریت تو ہے ہم تجھ سے سیکھ کر جنت میں آگے، تو ہمیں سکھا کر بھی جہنم میں چلا گیا، ہم تجھے دیکھ کر سب کچھ کر گئے، تو ہمیں دکھا کر بھی جہنم میں چلا گیا، بتا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہے گا میں تجھے اچھائی کا حکم دیا کرتا تھا مگر لا آتی ہی ابداً، میں نے کبھی خود اچھائی نہیں کی، میں تجھے برائی سے روکتا تھا لیکن آتی ہی ابداً، ہمیشہ میں خود برائیاں کرتا تھا، آج جہنم کے دہانے پہ پہنچ گیا ہوں، میرے سیکھنے سے تم جنت میں آگے، میں تمہیں سکھا کر بھی جہنم میں چلا گیا، میرے پڑھنے سے تم جنت میں آئے، میں تمہیں پڑھا کر بھی جنت میں نہیں جا سکا، صرف اس بنیاد پر کہ میں جو کہتا تھا وہ کرتا نہیں تھا، جو کرتا تھا وہ کہتا نہیں تھا، میرا کہنا اور تھا، میرا کرنا اور تھا، میرا ہاں اور تھی، میری نہ اور تھی۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا نصیحت کی کوشش عمل کے بعد کرو، نصیحت کی کوشش اعمال کے بعد کرو، تب جا کے اللہ تمہیں فائدہ عطا فرمائے گا۔ امام ابو حنیفہ نے بیٹے کو پانچ حدیثیں بتائی، انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث بیٹا تیرے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، میرے نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے خواب کے اندر دیکھا میرے امتی کے پاس اللہ کے فرشتے آئے، اس کی روح کو قبض کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے والدین آگے اور انہوں نے کہا اللہ یہ تو ہماری خدمت کرتا تھا، اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کی طرف سے خواب میں حکم ہوا اس کے ماں باپ کے کہنے پر اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، ابھی اس کی روح کو قبض نہ کیا جائے، ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے اس کی موت کا فیصلہ تاخیر سے کر دیا اور اس کی عمر کو بڑھا دیا۔ میرے نبی کہتے ہیں میں نے دیکھا خواب کے اندر جہنم کے شیطان آتے ہیں، میرے امتی کو وحشت ناک کرتے ہیں اور اس کو ڈراتے ہیں، بیچارہ بڑا بے بس ہو جاتا ہے، اچانک اللہ کا ذکر چراغ بن کے آتا ہے اور وہ آ کے اس کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، شیطان اللہ کے ذکر کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب مرغ کی آواز آئے تو دعا کیا کرو، جب گدے کی آواز آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، جب مرغ بولتا ہے تو رأت ملکن، وہ ایک فرشتے کو دیکھ کے بولتا ہے، اور جب گدا بولتا ہے تو وہ شیطان کو دیکھ کے بولتا ہے، اور مومن کے محلے میں مرغے زیادہ بولتے ہیں کہ گدے، یہ بھی آپ کا تجزیہ ہے، آپ کے گھروں میں مرغوں کی آوازیں زیادہ ہیں یا گدوں کی، یہ بھی آپ کا تجزیہ ہے، آپ کی سڑکوں میں مرغوں کی آوازیں زیادہ ہیں یا گدوں کی، یہ بھی آپ کا تجزیہ ہے، دیہاتوں میں مرغ زیادہ بولتے ہیں کہ گدے، یہ بھی آپ کا تجزیہ ہے۔ اللہ کی قسم میرے نبی کہتے ہیں جب مرغ بولے اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، وہ ان کو دیکھ کر آوازیں لگا رہا ہوتا ہے۔ جو بندہ کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، مرغ کے بولنے وقت میرے نبی نے فرمایا اس وقت دعا کیا کرو، اللہ کے فضل شامل ہو جاتے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں ہمیں پریشانی ہوتی ہے، میرے نبی نے کہا جب گدا بولے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو۔ گدے کا بولنا اس بات کی علامت ہے ہمارے گھروں میں شیطان اتر رہے ہیں، ہمارے محلوں میں شیطان اتر رہے ہیں، ہمارے بازاروں میں شیطان اتر رہے ہیں، یہ اللہ آواز سے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں گدے سے بچنا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، اللہ اس کو بھی ہٹائے گا، شیطانوں کو بھی ہٹائے گا۔ پھر میرے نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی ہے قبر کے عذاب کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، آگ نے اس کو ادھر ادھر سے گھیر لیا ہے، اچانک میں نے دیکھا اس کی نماز نے آ کر چاروں طرف سے اس کی آگ کو بجھا دیا اور وہ اس کے ساتھ آرام کرنے لگ پڑی۔ پھر میرے نبی کہتے ہیں میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے میرا ایک امتی ہے جو میرے حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے آتا ہے لیکن اس کو روک دیا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا اس کے روزے آ جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں آ کر کہتے ہیں یا اللہ یہ تو تیری رضا کی خاطر پیاسا رہا تھا، بھوکا رہا تھا، آج ہماری سفارش قبول کر لیجئے، میں نے دیکھا کہ اس کا روزہ لے کر میرے حوض کوثر پہ آ جاتا ہے اور اس کو پانی پلا دیتا ہے نیتوں کے اچھا ہونے کی وجہ سے۔ پھر میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی ہے جس کی زبانیں کٹ کٹ کر حشر کے میدان پہ گر رہی ہیں اور اس کے بعد اس کو عذاب دیے جا رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ اس کا صدقہ آ گیا، سامنے آ گیا، جس نے یہ بتایا یہ سودی آدمی تھا، اس نے اس کو چھوڑ کر اللہ کے نام پہ قربان کرنا شروع کر دیا، اللہ نے اس کی زبان اس کو واپس لوٹائی اور وہ زبان سے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے میری طرف آیا اور میرے ساتھ جا کے بغل گیر ہو گیا، گلے مل گیا۔ میرے امتی کو اللہ رب العزت نے اس عمل سے بچایا۔ پھر میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک آدمی کو میں نے دیکھا وہ ایک دم سے اندھا ہو گیا اور حشر کے میدان کی طرف رخصت ہو رہا ہے، مگر اس کو نہ میں نظر آتا ہوں، نہ میرا حوض کوثر نظر آتا ہے، نہ میرے صحابہ نظر آتے ہیں، بالکل وہ نابینا ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کا قرآن آتا ہے، قرآن آ کر اس کو دکھاتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ یہ مجھے دیکھ کے پڑا کرتا تھا، باقی اس کے بہت سے گناہ تھے، لیکن قرآن حکیم کی صداقت آ کر اس کو بینا کرتی ہے، اس کی نگاہوں کو اٹھا دیتی ہے، وہ دیکھتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے آتا ہے، اللہ کے نبی کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ کچھ مرد ایسے ہیں خدا کی قسم ان کے ناخن بڑے ہوئے ہیں، بال ان کے بڑے ہوئے ہیں، کان ان کے مشرق مغرب تک لمبے ہو چکے ہیں، ناک ان کا بالکل زمین کو لگ چکا ہے، عجیب صورت بن چکی ہے، بالکل بندر کے برابر ان کی صورت بن چکی ہے۔ میں خواب کے اندر پریشان ہوا، پھر میں نے دیکھا میرے اوپر درود پڑھنا اس کے سامنے آیا اور اللہ کے نبی کے درود نے آ کر اللہ کے سامنے سفارش کی، اللہ نے اس کو اتباع سنت اور درود کے صدقے سے اللہ کے نبی کے پاس پیش کر دیا۔ پھر میرے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، میں نے ایک آدمی کو دیکھا ہے وہ کٹ کٹ کر جہنم کے کنویں میں گر رہا تھا اور جس طرح گوشت کو کڑائی میں بھونا جاتا ہے اس طرح اس کی گوشت کی بوٹیاں بھونی جا رہی تھی۔ میں اس پر پریشان تھا، میں حیران تھا، بعد میں یہ پتہ چلا کہ جہاد کی تلواریں اس کے سامنے آ گئی اور اللہ کے سامنے آ کر کہا اللہ اس نے ہمارے ساتھ دشمنوں کو مارا تھا اور یہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا، باقی اس کی بہت سی برائیاں ہیں جو اس کو آج جہنم میں جلا رہی ہیں، لیکن اللہ اس جہاد کے صدقے سے اس کی حفاظت فرما دے۔ پھر وہ جہاد کی تلواریں اس کو وہاں سے نکال کر اللہ کے دربار میں کھڑا کر کر پاک کر دیتی ہیں، صاف کر دیتی ہیں، شفاف کر دیتی ہیں۔ اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے کہا، اعمال کی طاقت، اعمال کی کوشش، اعمال کی محنت، اعمال کا سب کچھ، سارا کچھ امت کرتی ہے، مگر ان کی نیتوں میں شرک ہے، ان کی نیتوں میں دکھلاوا ہے، ان کی نیتوں میں ریا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر یہ نیتیں اللہ کے ہاں اچھی نہ ہوئی تو ایک بھی عمل قبول نہیں ہوتا، ایک بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نیت کرنے سے بڑے فائدے ہیں۔ ایک آدمی نہر میں نہانے کے لیے جاتا ہے اور اگر وہاں پہ وضو کی نیت کر لے اللہ اس کو وضو کا ثواب دیتے ہیں، اور ایک آدمی ویسے ہی تالاب میں چھلانگ لگاتا ہے لیکن وضو کی نیت نہیں کرتا، خدا کی قسم اس کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک آدمی مسجد میں آ کے بیٹھتا ہے، اگر وہ نماز کی انتظار کی نیت کر لے ثواب شروع ہو جاتے ہیں، اگر اعتکاف کی نیت کر لے ثواب شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر مسجد کے مینار کو دیکھ کر اس نے کہا میں نے مسجد میں جا کے پیشاب کرنا ہے اس کے بیت الخلاء کے اندر اور وہاں سے میں نے واپس آ جانا ہے۔ اکثر لوگ مسجد کے میناروں کو آج اس لیے دیکھتے ہیں، مسجد کے لاؤڈ اسپیکروں کو آج اس لیے دیکھتے ہیں، بازاروں سے گزرتا ہوا مسلمان ہوتا ہے جو کہتا ہے پیشاب آ گیا، پیشاب کے بعد اگلا جملہ یہ ہوتا ہے یہاں پہ کوئی مسجد ہوگی ذرا اس کے مینار کو دیکھو، ذرا اس کے لاؤڈ اسپیکر دیکھو، جب مسجد تمہیں نظر آ جائے وہاں ضرور بیت الخلاء ہوگا، بیت الخلاء کی حاجت پوری کر دو۔ 20 سال تک اس نے مسجد کو نہیں دیکھا لیکن اچانک پیشاب کا مسئلہ آیا، بہانے کا مسئلہ آیا، قضائے حاجت کا مسئلہ آیا، اس کا ذہن فوراً منتقل ہو گیا، مسجد کو دیکھ لو یہاں پہ پیشاب کر لیتے ہیں، یہاں پہ بیت الخلاء بن جاتے ہیں۔ یہ مسلمان امت کی حالت ہے، بیت الخلاء دیکھتے وقت مسجد کا مینار دیکھے، بیت الخلاء کے وقت مسجد کے لاؤڈ اسپیکر دیکھے، بیت الخلاء کے وقت مسجد کے دروازے دیکھے، بیت الخلاء کے وقت مسجد کا نام پڑھے، اور نماز کے وقت 20 سال تک اس کو پتا نہیں چلتا کہ یہاں پہ کوئی مینار بھی ہے، یہاں پہ کوئی اسپیکر بھی ہے، یہاں پہ کوئی مسجد بھی ہے، یہاں پہ کوئی نظام بھی ہے۔ اس لیے میرے نبی کہتے ہیں، مسجد میں آ کر اعتکاف کی نیت، مسجد میں آ کر نماز کی نیت، مسجد میں آ کے اللہ کی معرفت کی نیت یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی، اور مسجد میں آ کر صرف پیشاب کر لیا، یا مسجد میں آ کر اس کے بیت الخلاء کے اندر پہانا کر لیا، اور مسجد میں آ کر اس کے بیت الخلاء کے اندر کپڑے دھو لیے، اور مسجد کے اندر آ کر اس کے بیت الخلاء میں نہا لیا، اور مسجد کے اندر آ کر صرف اس کی ٹوٹیوں سے پانی پی لیا، اور مسجد کے اندر آ کر کوئی فتنہ فساد کی باتیں کر گیا، اور مسجد کے اندر آ کر صرف اور صرف اپنے آپ کو پنکھے کے نیچے سلایا اور اس کے بعد اٹھ کے چلا گیا، اور کتنے ہم بدبخت لوگ ہیں، کئی ایسے ہم نے ساتھی دیکھے ہیں اذان ہوتے ہوتے مسجد سے نکل جاتے ہیں، اذان ہوتے ہوتے مسجد سے نکل جاتے ہیں، نیت پوری تھی، اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی، نیت میں اخلاص نہیں تھا، اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی، اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں کے اوپر ہے، ایک آدمی اس نے کھڑکی بنائی میں اس سے روشنی دیکھوں گا، اور دوسرا آدمی وہ ہے جس نے کھڑکی دروازے اس لیے لگائے کہ اللہ مجھے پردے کی توفیق عطا فرما دے، باہر سے اندر کوئی نہ دیکھے، اندر سے باہر کوئی نہ دیکھے، کھڑکی لگانے میں نیت اگر وہ یہ کرتا ہے کہ میں پردے کے اعتبار سے اس کے شیشے لگوا دیتا ہوں، اللہ اس کو 24 گھنٹے کھڑکی اس کا جواب دیتا ہے، اور اگر وہ اپنی خوبصورتی کے لیے باہر دیکھنا بھی چاہتا ہے، باہر سے اندر بھی دکھانا چاہتا ہے، اس کھڑکی کا اس کو کوئی ثواب نہیں عطا ہوتا، اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اپنے بیٹے سے بیٹا اپنی نیتیں درست کر، نیتیں درست نہیں تو اعمال کی توفیق نہیں ہوتی، نیت درست کر کے چلے جاؤ اللہ اعمال کی توفیق عطا کرتے ہیں، اگر شیطان اتنی طاقتیں لگا کر زنا کی شراب کی سود کی منڈیاں بھر سکتا ہے تو میرا اللہ تو سب سے بڑا طاقتور ہے، صرف مسلمان اپنی نیت درست کرے، مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرے، مسلمان اپنے آپ کو اللہ کی حاجت روائی کے اندر لے کر تو آئے، اللہ دیکھے اس کو کس طرح توفیق عطا فرماتے ہیں، کس طرح تیز ہوتا ہے، کس طرح چست ہوتا ہے، کس طرح چلاک ہوتا ہے، اس لیے میرے نبی علیہ السلام کہتے ہیں صحت مند رہنے کا نسخہ یہ ہے اللہ سے روحانی غذائیں مانگو، اگر روحانی غذائیں ملتی جائیں گی جسم درست ہو جائے گا، اگر روحانی غذائیں چھن جائیں گی تو جسم پہ نحوست آ جائے گی، حدیث کے اندر آتا ہے بنی اسرائیل کی امت گم پائی گئی، جب صبح اس کو دیکھا تو بندر اور خنزیر کی شکلیں ان کی بن گئی، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے بتایا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے من مانگا، سلوا مانگا، سبزیاں مانگی، مسور کی دال مانگی، لہسن مانگا، پیاز مانگا، ککڑی مانگی، کھیرا مانگا، سبزی مانگی، سب کچھ اللہ سے مانگا، جسمانی غذائیں اللہ سے مانگتے رہے لیکن اپنی روحانی غذا کبھی اللہ سے نہیں مانگی، جب بھی اللہ نے عبادت کا کہا کبھی ادھر کر دیا، کبھی ادھر کر دیا، کبھی کدھر کر دیا، لیکن جب مسئلہ آیا کھانے کا اللہ ہمیں من عطا کر، اللہ ہمیں سلوہ عطا کر، جب من سلوہ کھا کر تھک کے اللہ سے کہنے لگے اللہ ہمیں سبزیاں کھلا، سبزیاں کھا کے تھک گئے، اللہ ہمیں دال کھلا، دال کھا کے تھک کے اللہ ہمیں پیاز دے، اللہ ہمیں لہسن دے، اللہ ہمیں مسر کی دال دے، اللہ ہمیں کچا پیاز دے، اللہ ہمیں پکا پیاز دے، روحانی چیز نہیں مانگی، جسمانی غذائیں مانگتے رہے، جس کی بنیاد پر میرے رب نے ان کو سب کچھ عطا کر دیا، لیکن کہتے ہیں وضربت علیہم الذلت والمسکنہ، ان پہ ذلت ڈال دی گئی، ان پہ مختاج کی ڈال دی گئی، ان کے چہروں پہ نحوست آ گئی، ان کے رنگ تبدیل ہو گئے، اور وہ جب غائب ہوئے ان کو دیکھا گیا وہ سارے بندر بن چکے تھے، خنزیر بن چکے تھے، انسان نہیں رہے تھے، ان کے چہرے بدلے، ان کی شکلیں بدلی، ان کی نورانیتیں بدلی، ان کی روحانیتیں بدلی، اور خدا کی قسم جو بزرگ نماز پڑھ کے نکلتا ہے کبھی آپ اس کے چہرے کو دیکھا کریں، کبھی دیکھا کریں آپ اس کے چہرے کو، دل کرتا ہے کہ میں اس کو اپنا باپ بنا لوں، جب یہ پتا چلتا ہے کہ میرا باپ تو بے نمازی ہے، میرا باپ کو اللہ کو یاد نہیں کرتا، یہ بزرگ شریف النفس سفید داڑھی سفید ٹوپی 5 وقت مسجد میں آئے، 5 وقت مسجد سے نکلے، ذرا اس کے چہرے پہ بھی ڈالا کرو، اور اپنے والد اللہ ان کی قدر کرے، اللہ ان کو اور اونچا کرے، اللہ ہمارے والدین کو بھی عزت و عظمت دے، لیکن وہ بچہ جس کا والد نماز نہیں پڑھتا، اپنے والد کا بھی چہرہ دیکھو، والد کی گستاخی ہرگز نہیں کرنی، چاہے وہ مشرک کیوں نہ ہو جائے، اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں میری والدہ آئی جو کہ مشرکہ تھی، میں نے اپنے آقا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم تو مسلمان ہیں، میری ماں آئی ہے جو مشرکہ ہے، آپ مجھے بتائیں میں کیا سلوک کروں، تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جا چادر بچھا کے اس کو بٹھا اور اس کی خدمت کر، اس کا ادب کر، اس کا اکرام کر، اس کا اخلاق کر۔ ماں کی گستاخی باپ کی گستاخی نہیں، لیکن تجزیہ ہے کہ جن کے ماں باپ نماز نہیں پڑھتے وہ ان بزرگوں کو دیکھیں کہ جو نماز پڑھ کے مسجد سے نکل رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم دل کرتا ہے کہ کاش یہ میرے ماں باپ ہوتے، کاش یہ نورانی چہرہ میرے ماں باپ کا ہوتا، کاش یہ داڑھی میرے ماں باپ کی ہوتی، کاش یہ پگڑی انہوں نے پہنی ہوتی، کاش ان کو بھی یہ سمجھ آ چکی ہوتی کہ مرنا ہے تو مرنے سے پہلے کچھ کام تو کر کے جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیو نیتیں درست کرو۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا بیٹا دوسری حدیث یہ یاد رکھنا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بیکار چیزوں کو چھوڑ دے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، قرآن کے مفسر ہیں، کہتے ہیں جب میرا قلم ٹوٹ جاتا تھا میں اپنے قلم کو جوڑتے جوڑتے تیسرے کلمے کا وظیفہ کرتا تھا، جب تیسرا کلمہ پورا ہو جاتا میرا قلم بھی جڑ جاتا، قلم کا کام بھی ہو جاتا، جنت کا کام بھی ہو جاتا۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں میں نے 30 سال تک حدیث پڑھائی، لیکن حدیث پڑھاتے ہوئے میں نے 30 سال تک اپنے ہاتھوں سے کبھی روٹی نہیں کھائی، بیوی کی ذمہ داری تھی کہ جب میں حدیثیں پڑھاؤں لقمہ میرے منہ کے اندر ڈال دیا کر، میری بیوی 30 سال تک مجھے کھانا کھلاتی رہی، میں حدیثیں پڑھاتا گیا، میں نے کبھی ہاتھ سے روٹی نہیں کھائی، ہاتھ سے حدیث کی کتاب پکڑی، زبان سے حدیث کو پڑھا، آنکھوں سے حدیث کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود میری بیوی ایسی نیک دامن عورت تھی جو وقت پر کھانا بھی بناتی، اور حدیث پڑھاتے پڑھاتے میں لقمے بھی کھاتا جاتا، حدیث لکھتا جاتا، حدیث پڑھاتا جاتا، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر تھا اگر میں نے حدیث کی کتاب کو بند کیا اور کھانا ہی کھاتا رہ گیا شاید حدیث پڑھانے سے محروم ہو جاؤں۔ ابن تیمیہ اللہ کے بہت بڑے نیک اللہ کے ولی ہیں، کہتے ہیں جب میں حدیث پڑھاتا تھا، بچوں کو پڑھاتا تھا، اگر مجھے بیت الخلاء کی ضرورت ہوتی میں بیت الخلاء میں جانا چاہتا، اپنے شاگردوں کو لے جاتا اور ان سے میں یہ کہتا میں بیت الخلاء میں جاؤں گا، وہاں پر میں نے اپنی زبان سے اللہ کا ذکر تو کرنا نہیں، تم باہر رہ کر حدیثیں اونچی آواز سے پڑھنا، قرآن اونچی آواز سے پڑھنا، تاکہ تمہارے مسئلے میرے ذہن میں آتے جائیں اور شیطان مجھے اپنی طرف متوجہ نہ کرے۔ اور ان کے شاگرد بیت الخلاء کے باہر کھڑے ہو کر قرآن کا ذکر کرتے، حدیثوں کا ذکر کرتے، اور یہ بیت الخلاء کے اندر جب تک بیٹھتے اللہ کے ذکر کو سنتے، اپنے بچوں کی آوازوں کو سنتے، تاکہ میرا ذہن نہ ادھر منتقل ہو جائے نہ ادھر منتقل ہو جائے۔ اللہ والوں کے اوقات کے اندر اتنی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، ہمارا وقت کہیں ضائع نہ ہو جائے، ہماری فرصت کہیں ضائع نہ ہو جائے، ہمارا نظام کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اور ابن تیمیہ جب پڑھاتے تھے شاگردوں سے اتنی محبت ہو گئی، جس وقت حکومت وقت نے ابن تیمیہ کو جیل میں قید کیا، 11 بچے ایک بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر رونے لگ پڑے، بادشاہ نے سوال کیا بچوں کیا مسئلہ ہے، کہا ہمارا استاد جیل میں چلا گیا، ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ ہمارے بغیر نہیں رہ سکتا، یا تو اس کو نکالو یا ہمیں جیل میں داخل کر دو، ہم جب تک رہیں گے اس سے پڑھتے رہیں گے، بے شک ہمیں جیل کی کوٹری میں پڑھتا رہے۔ بچوں کو جب داخل کیا تو ابن تیمیہ جو تھے وہ جیل کے اندر اپنے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ اوقات کے ضیاع سے بچو، اوقات کے نظام سے بچو۔ یحییٰ بن معین بہت بڑے اللہ کے بزرگ ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ میں ایک دن دھوپ میں بیٹھ کر گنا چوس لوں۔ گنا چوسنا اور دھوپ میں چوسنا، اس کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے۔ حدیث کے منصب میں بیٹھا ہوا اللہ کے سامنے کہتا ہے اللہ اگر مجھے وقت ملا میں دھوپ میں بیٹھ کر گنا چوسوں گا۔ کہتے ہیں 30 سال تک حدیث کے مسند پہ بیٹھے، ایک منٹ بھی ایسا نہیں مل سکا کہ دھوپ میں بیٹھ کر گنا چوس جاتے اور اللہ کے نبی کی حدیث کو چھوڑ دیتے۔ حدیثوں کے انبار آپ کے سامنے ان اکابر نے لگائے ہیں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کی خوبی یہ ہے بیکار چیزیں چھوڑو، فضول چیزیں چھوڑو، فضولیات سے بچو، اپنی زندگی کو کام پر لگاؤ، اپنی زندگی کو آخرت پہ لگاؤ، اپنی زندگی کو محنت کے میدان پہ لگاؤ، اپنی زندگی کو ان تمام چیزوں کی طرف لے کر آؤ جس پر تمہارا اللہ راضی ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ نے بیٹے سے کہا، بیٹا کام کر کر جا، بیٹا اپنے وقت کو ضائع نہ کر، بیٹا اپنی نصیحت کو ضائع نہ کر، بیرا تیرے اندر اس وقت کے بعد کوئی وقت موجود نہیں ہو سکتا۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، بیکار بندوں سے دوستی چھوڑو، بیکار مجلسوں سے دوستی چھوڑو، کام کی باتوں میں آؤ، کام کے گھروں میں آؤ، کام کے بندوں سے ملو، کام کے بزرگوں سے ملو، کام کے اللہ والوں سے ملو، نبیوں سے صحبت رکھو، رسولوں سے صحبت رکھو، اور وہ ان کے اعمال ہیں، ان کی سیرتیں ہیں، ان کی صورتیں ہیں۔ ذہن میں یہ خیال رکھو، ہم وہ امت ہیں جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا صدقہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پانچ نمازیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی زکات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حج، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا عمرہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ کی حدیثیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کا قرآن۔ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اپنے وقت کو کہاں سے کہاں، کہاں سے کہاں، کہاں سے کہاں گرا رہے ہیں۔ تیسری حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ امت میں یہ جذبہ آج یہ ہو چکا ہے کہ جو سوٹ میں پسند کروں وہ دوسرا نہ پہنے، جوتی جو میری ہے وہ نہ پہنے، جو گھر میں ٹیبل میرا ہے اس کے گھر میں نہ ہو، صوفہ میرے گھر میں جو ہے اس کے گھر میں نہ ہو، میرے گھر کے اندر جو اور چیزیں وہ دوسروں کے گھروں میں نہ ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی دنیا کے اندر کچھ خوشیوں کی ضرورت ہے، ہمارے گھروں کے اندر کچھ بیڈ لگ جائیں، کچھ صوفے لگ جائیں، کچھ کارپٹ بچ جائیں، کچھ قالینیں بچ جائیں، حشاش بشاش ہو جائیں، لوگ آ کر کہیں یہ بھی تو کوئی گھر ہے جو رحمت للعالمین کا ہے، بڑا سادہ نہیں، ذرا سا اس کو بنا دیتے ہیں، تھوڑا سا اس کو درست کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کر لیتے ہیں۔ خدا کی قسم، اللہ کے نبی تھوڑے سے پریشان تھے بیویوں کی باتیں سن کر، 11 ازواج مطہرات تھی۔ جب یہ بات کر دی گئی تو میرے رب نے قرآن اتارا، یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الاخرہ فان اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اے نبی پریشان نہ ہو، ساری بیویوں سے کہہ دو اگر یہ دنیا کو خوش کرنا چاہتی ہیں تو میں اپنے نبی کو علیحدہ کر کر اس کی نئی شادیاں کرواتا ہوں، اور اگر یہ کہتی ہیں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رہنا ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ نے نیک عورت کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ جب یہ آیت اتری نبی کو اختیار مل گیا، آپ چاہیں تو بیویوں کو طلاق دے دیں، اللہ آپ کو اس کے بدلے میں اور بیویاں عطا کر دے گا، اور اگر آپ کی بیویاں چاہتی ہیں تو اس کام کے اندر گزارا کریں جس میں رسول پاک علیہ السلام گزارا کرتے ہیں۔ آج مسلمان سے کہتی ہے عورت، دیکھو اس کے گھر میں کیا ہے، اس کے گھر میں کیا ہے، وہاں پر کیا ہے، یہاں پر کیا ہے، وہ کیا کھاتا ہے، ہم کیا کھاتے ہیں، وہ کہاں پہنچ گئے ہیں، ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، یہاں تک عمرہ بھی کر کے آتا ہے، کہتے ڈبا جی واہ، وہ تو عمرہ کر کے آ گیا ہے، ہم کیسے عمرہ کریں، آپ بھی عمرہ کرو۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا، جو امت غریب ہو جائے دو کام کرو، نکاحوں کی کثرت کرو، نکاح تمہیں امیر بنائے گا، اور عمرے کی کثرت کیا کرو، یدفع الفقرا، عمرہ جو ہے وہ ہر گھر سے غربت کو مٹا دے، غربت، وہ عمرہ کر کے آ گیا، وہ حج کر کے آ گیا، لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں گئے، وہ نہیں گئے، ان کا پیسہ کدھر گیا، ان کا پیسہ کدھر گیا، باہر گاڑیاں ہیں، باہر وہ ہے، بات یہ ہے کہ اس کو میرے رب نے بلایا اور آپ کو اللہ نے ابھی تک نہیں بلایا۔ اس پر غور کرو، پیسے پہ غور نہ کرو، دولت پہ غور نہ کرو، ان تمام چیزوں پہ غور نہ کرو۔ اور آج میاں کیا کہتا ہے، چلو ایسا کرتا ہوں، کچھ کرتا ہوں، کچھ کرتا ہوں۔ جب مقابلہ شروع ہوتا ہے تو حسد کی آگ قیامت تک نہیں بجھ سکتی۔ میرے نبی نے فرمایا یہ قیامت تک نہیں ختم ہو سکتی۔ آپ نے صوفہ دیکھا، صوفہ لائے، وہ اگلا بڑا لے کر آئے گا، پھر اس کے بعد آپ لائیں وہ اور بڑا لائے گا، اس کے بعد آپ لے کر آئیں وہ اور بڑا لے کر آئے گا۔ جب تک اللہ کے نبی کی سیرت پہ نہیں آؤ گے، بیوی سے کہو اللہ کی بندی اگر رہنا ہے تو میں تجھے رکھ سکتا ہوں، نہیں رہنا چاہتی اگر تو اس دنیا کے اندر دین کو نہیں دیکھنا چاہتی، میں تجھے اللہ کے نبی کے مطابق میں بھی تجھے طلاق دے دیتا ہوں۔ حضور انور علیہ السلام کو جب اختیار ملا، سب سے پہلے اماں عائشہ صدیقہ کو بلایا، کہا دیکھ آج میرے اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں تجھ سے بات کرتا ہوں لیکن مجھے جواب نہ دینا، پہلے اپنے ماں اور باپ سے مشورہ کرنا پھر مجھے جواب دینا۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح، مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا تم نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ گھر ذرا اچھا ہو جائے، تو میرے اللہ نے کہہ دیا کہ اچھا نہیں ہو سکتا، اس میں رہ سکتی ہیں تو رہ جائیں ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ عائشہ تو بتا، لیکن پہلے جا ابو بکر صدیق سے مشورہ کر، اپنی اماں سے مشورہ کر جن کا نام ام رومان۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ مشورہ کیسا؟ کہا مشورہ کر کے آ۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی نے حضرت عائشہ سے ابتدا کیوں کی، ماں اور باپ سے مشورے کا کیوں کہا؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ رسول اکرم علیہ السلام کی وہ زوجہ تھی جن کی پسند اللہ کی ذات نے کی، اور ان کے والد سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ نبی کو پتا تھا کہ اگر عائشہ اپنے والد سے جا کر پوچھے کہ ابا میں بڑا گھر چاہتی ہوں اور اللہ کہتے ہیں اس گھر میں رہنا ہے، تو مجھے مشورہ دے دے کہ میں نبی کو چھوڑوں کہیں بڑے گھر میں چلی جاؤں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا مجھے پکا یقین تھا کہ تو اگر ابو بکر سے مشورہ کرے گی دنیا دو ہو جائے، لیکن ابو بکر تجھے مجھ سے جدا ہونے کا مشورہ کبھی نہیں دے گا۔ آخر صحابہ پہ رسول اللہ کا اعتماد ہے، آخر ابو بکر صدیق کی دولت پر، صدقے پر، تمام چیزوں پر، سیدنا ابو بکر صدیق پر، آپ کی بیٹی زوجہ مطہرہ پر رسول اکرم کا اعتماد تھا۔ اس لیے سب سے پہلے حضرت عائشہ سے کہا پہلے اپنے ابا سے مشورہ کر، پہلے اپنی اماں سے مشورہ کر، پھر مجھے بتا میں یہ فیصلہ کروں کہ تمہیں چھوڑوں یا تمہیں رکھوں۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اس میں کیا مشورے کی ضرورت، جس چیز میں نبی جدا ہو جائے عائشہ زندہ رہے، نبی جدا ہو جائے عائشہ بڑے گھر میں جائے، نبی جدا ہو جائے عائشہ صوفے پہ بیٹھے، نبی جدا ہو جائے عائشہ ریشم کے کپڑے پہنے، نبی جدا ہو جائے عائشہ کو سونا مل جائے، نبی جدا ہو جائے عائشہ کو ہار مل جائے، نبی جدا ہو جائے عائشہ گاڑیوں میں بیٹھ جائے، نبی جدا ہو جائے عائشہ کو تمام چیزیں مل جائیں، رب کعبہ کی قسم پوری کائنات ایک طرف آپ ایک طرف، مجھے ابو بکر سے مشورے کی ضرورت نہیں، ام رومان سے مشورے کی ضرورت نہیں۔ میرا جب مسئلہ آیا تھا آپ نے مشورہ صحابہ سے کیا، لیکن جب مسئلہ آپ کا آئے گا، اس لیے کہ میں تو عائشہ تھی، آپ محمد الرسول اللہ ہیں، آپ نے صحابہ سے پوچھا تھا، عائشہ کو عبداللہ بن ابی منافق غلط کہتا ہے، تم بتاؤ صحابہ عائشہ کیسی ہے، لیکن وہ مسئلہ اے اللہ کے نبی میرا تھا، میرے بارے میں آپ نے صحابہ سے مشورہ کر لیا، کوئی بات نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن یہ مسئلہ آپ کے تقدس کا ہے، آپ کی زوجیت کا ہے، آپ کی نبوت کا ہے، آپ کی رسالت کا ہے، آپ کے درجے کا ہے، آپ کی شان کا ہے، عائشہ اس گھڑی سے پہلے مر جائے کہ وہ اس بارے میں ذرا سوچے بھی کہ میں اللہ کے نبی کو چھوڑ دوں۔ اور آج ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، وہ کمرہ ٹھیک کرو، یہ کرو، وہ کرو، اگلا دوسری منزل بنائے گا، آپ میاں سے کہیں گی ہم بھی دوسری بناتے ہیں، وہ تیسری بنائے گا، میاں سے بیوی کہے گی چلو ہم بھی تیسری بناتے ہیں، وہ نیا گھر بنائے گا، بیوی ہم بھی بناتے ہیں، کرتے کرتے ڈوب جائیں گے، رزق سے محروم، کھانا نہیں، پینا نہیں، خوراک نہیں، لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ حسد کا مقابلہ خود اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے کر رہے ہیں، بھوکا رکھ کے کر رہے ہیں۔ اور یہ کرتے کرتے نتیجہ کہاں پہ پہنچا کہ جب میاں نے دیکھا کہ حلال کے اندر تو میری بیوی کا میرٹ پورا نہیں ہو رہا، میں اس کو کیا دے سکتا ہوں، تو میاں نے حرام کے راستے کھولے، اس میں سود آیا، اس میں انشورنس آئی، اس میں کئی چیزیں ہو گئی، کئی بندوں نے گروی پہ مکان لے کر آگے کرائے پہ دے دیے، چلو ہمارا 10 لاکھ ہے، ہم 10 لاکھ میں 5 مکان لیتے ہیں، 2 سال کے بعد 10 کا 10 ہمیں ملے گا، یہ مکان بھی ہم لے لیتے ہیں، 10 مکان ہم کرائے پہ دیتے ہیں، 1 مکان کا کرایہ 50,000 آئے، 10 مکان دے تو ہمیں 50,000، 5,000 آئے تو 10 کا 50,000 بنتا ہے، ہمیں 50,000 بھی ملے، 2 لاکھ بھی ہمارا ادھر جمع ہو جائے، 50,000 سے بیوی کی تمنا پوری کروں، اس کے حسد کو پورا کروں، اس کی لالچ کو پورا کروں، بیوی کو چھوڑا نہیں اللہ کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا نہیں اللہ کے نبی کو چھوڑا۔ اور ادھر سے اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے پوری کائنات ایک طرف چلی جائے، تیرا آقا ایک طرف چلا جائے، اللہ کی قسم نہ باپ سے مشورے کی ضرورت، نہ ماں سے مشورے کی ضرورت، عائشہ کا فیصلہ یہ ہے، عائشہ رہے گی تو آپ کے پاس، اٹھے گی تو آپ کے پاس، بیٹھے گی تو آپ کے پاس، یہاں تک کہ جب وفات ہوگی عائشہ کے گھر میں ہوگی، باقی بیویاں کہہ دیں گی یا رسول اللہ آپ کو عائشہ پسند ہے، آپ کی پسند ہمیں پسند ہے، ہم اپنی باریاں قربان کرتی ہیں، اپنی راتیں قربان کرتی ہیں، آپ جائیے، آپ دل سے چاہتے ہیں عائشہ کے ہاں آپ رہیں، ہم سب اپنی باریاں قربان کر کر آپ کو عائشہ کے ہاں رہنے کی اجازت دیتے ہیں۔ کئی راتوں تک رسول اللہ حضرت عائشہ کے گھر میں رہتے ہیں، اور اماں عائشہ کہتی ہیں خدا کی قسم میں نے اس نبی کو نہیں چھوڑا، نتیجہ کیا ہوا، حضور کی وفات بین نحری و صدری، میرے سینے اور گلے کے درمیان لگ کر ہوئی۔ یہ ہے تقدس، کہاں تک اپنی بیویوں کو لے کر جاؤ گے، کہاں تک ان کی ضرورتیں پوری کرو گے، کہاں تک ان کے حساب پورے کرو گے۔ پھر وہ گروی والا مسئلہ آئے گا، 10 لاکھ پر 50,000 کماؤ، بیوی کو خوش کرو، ادھر سے 10 لاکھ جمع، ادھر سے سودی آگ، سودی لانتیں، تمام کی تمام چیزیں، صرف میاں اور بیوی دوڑ کیوں لگاتے ہیں، اکیلے ہیں، صرف اور صرف حسد کی آگ کو جلانے کے لیے، حسد کی آگ کو بھڑکانے کے لیے، حسد کے نظام کو چلانے کے لیے۔ تقویٰ ختم ہو گیا، طہارت ختم ہو گئی، نظام بدل گیا، سب کچھ بدل گیا۔ اس لیے بیوی کی خواہشات مت پوری کرو اس طرح کہ جس میں حسد نظر آئے، جس میں تقابل نظر آئے، جس میں مقابلہ نظر آئے، ورنہ آپ تباہ ہو جائیں گے، آپ برباد ہو جائیں گے، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کا تقدس ٹوٹ جائے گا، آپ کی عزت و حرفتیں، تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ایک بزرگ قاضی ایاز، ان کی بیوی نے دعویٰ کیا کہ مجھے اپنے میاں سے طلاق چاہیے، عدالت میں فیصلہ، جج کے سامنے جب گواہ پیش کیے تو بیوی نے یہ کہا کہ میں طلاق چاہتی ہوں، خامد نے کہا میرا مہر جو ہے میں تجھے ادا نہیں کر سکتا، مہر کے مطالبہ کے لیے بیوی عدالت کے دربار میں پہنچ گئی، جج نے گواہوں کو طلب کیا، خامد کھڑا ہے، بیوی کھڑی ہے، طلاق کا مقدمہ ہے، گواہ پیش ہو گئے۔ ایک گواہ نے یہ کہا، یہ بیوی اپنے چہرے سے نقاب اتارے تو میں دیکھ کر بتاؤں گا کہ یہ کون ہے، اور میں اس کے اوپر گواہی دوں کہ نہ دوں، میں بغیر نقاب کے اس کو پہچان نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہی جس وقت خامد نے سنا تو خامد نے کہا میں اپنے گواہوں کو واپس لیتا ہوں اور اپنے بیوی کے نقاب کو اتارنے نہیں دوں گا، اور اس کا مہر بھی میں اس کو دے دوں گا، نقاب اتارنا میری غیرت کا گوارا نہیں کرتا، اور میں اس کا نقاب اتار کر گواہ دکھا کر اس کے سامنے پیش کر دوں، یہ میری غیرت نہیں، 500 روپیہ اس کا مہر ہے، میں اس کو ادا کر سکتا ہوں، لیکن اس کو نقاب اتارنے کی اجازت میں نہیں دے سکتا۔ یہ سن کر بیوی کے ذہن میں خیال آیا، اگر میرا خامد مجھے شریعت کی حدود میں رکھنا چاہتا ہے، میرے نقاب کو نہیں اتارتا، اس غیرت میں آ کے مجھے 500 روپیہ دے سکتا ہے، سمجھتا ہوں کہ اللہ سے ڈر گیا ہے، اسی وقت بیوی کہتی ہے کہ مجھے بھی طلاق کا اب کوئی مطالبہ نہیں ہے، میں بھی طلاق سے اپنے آپ کو بری کرتی ہوں، میں نہ طلاق چاہتی ہوں نہ حامد کا مہر چاہتی ہوں، بس کام ہو گیا، جہاں پہ حیا آ جائے، جہاں پہ شرم آ جائے، جہاں پہ نظام آ جائے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو دوستو، فرمایا اپنے لیے جو پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ یہ امت کے لاکھوں میں سے ایک فرد میں یہ صفت اگر آ جائے تو تب بھی اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ ایک حدیث اور بتائیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، بیٹے اس پہ عمل کر، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال پکا حرام پکا، درمیانے جتنے راستے ہیں وہ سارے جہنم کے راستے ہیں، ان کے اندر کبھی نہ پڑنا تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ خدا کی قسم، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، نام ان کا عبداللہ ہے، بہت بڑے عالم تھے، مفتی تھے۔ ان کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا میں سوت کاٹتی ہوں اور پورا دن اس کو بناتی ہوں، رات کو بھی اس کو بناتی ہوں، اون کو لیتی ہوں، اس کو کاٹتی رہتی ہوں، اس کو بناتی رہتی ہوں۔ رات ایسا ہوا، میں نے اپنے مکان کے اوپر اپنی اون کو کاٹ رہی تھی، ایک پولیس والا آ گیا اور اس کے ہاتھ میں لائٹ تھی، مجھے وہ نظر نہیں آ رہی تھی لیکن اس کی روشنی میرے اوپر پڑ رہی تھی، میں نے اس کی روشنی کے اندر اپنی روئی کو کاٹا اور اس کو میں نے فروخت کرنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، پولیس والوں کی کمائی حرام کی اکثر ہوتی ہے، میں اس کی کمائی سے جو روئی کاٹ گئی ہوں کیا اس کو فروخت کرنا میرے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں اس وقت ان کے بیٹے نے فتویٰ دیا، اماں جی آپ یہ ساری چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں، یہ مشتبہ ہو چکی ہے، اس کے قریب مت جائیے۔ کہتے ہیں وہ ساری چیزیں اس نے اللہ کے نام پہ قربان کری۔ چار دن کے بعد دوبارہ امام محمد کے بیٹے کے ہاں جس وقت وہ تشریف لائی، انہوں نے کہا بیٹا ایک مسئلہ تجھ سے اور پوچھنا چاہتی ہوں، وہ یہ پوچھتی ہوں، کچھ روئی تو میں بناتی ہوں، سورج کی روشنی کے اندر مجھے سب کچھ نظر آ جاتا ہے، کچھ روئی جو ہے میں چاند کی روشنی میں بناتی ہوں لیکن چاند کی روشنی میں کام تو کرتی ہوں اچھی طرح سے نظر نہیں آتا، پتا نہیں لگتا کہ ٹانکا صحیح لگا کہ نہیں لگا۔ اے میرے بیٹے تو مجھے یہ بتا، جب میں لوگوں کو فروخت کروں کیا میں ان کو الگ الگ بتاؤں کہ یہ روئی میں نے سورج کی روشنی میں کاٹی ہے اور یہ میں نے چاند کی روشنی میں کاٹی ہے، یا اس طرح ہی میرا بیچنا جائز ہے؟ کہا اما جی آپ ان کو یہ واضح کر دیں کہ یہ سورج کی روشنی کے اندر میں نے کاٹ کر بنائی ہے اور یہ چاند کی روشنی میں میں نے کاٹ کر بنائی ہے، تاکہ چاند کی وجہ سے روشنی کم ہو گئی اس میں اگر کوئی قصور رہ گیا تو میرا اللہ مجھے معاف کر دے، اور سورج کی روشنی پر جب کوئی قصور نہیں رہا تو میرا اللہ رب العزت مجھے اس کے اوپر جزا عطا کر دے۔ اس وقت فتویٰ دیا گیا، اما جی چاند کی روشنی والی روئی کو الگ بیچو، سورج کی روشنی والی روئی کو الگ بیچو، تاکہ آپ کا حلال بالکل واضح ہو جائے اور اس میں کوئی کسی بھی قسم کا اشتباہ نہ رہے۔ اور جن کے ترازو بیچاروں کے خراب ہیں، چھاپے مارنے والے چھاپے مارتے ہیں اور 10,000 روپیہ جرمانہ کر کے ان کی جیب میں ڈال دیتے ہیں، وہ بھی حرام پر، یہ بھی حرام پر۔ دودھ دینے والے پتہ نہیں کس کس چیز کے دودھ بنا کے بیچتے ہیں، جب ان کی ٹیسٹ رپورٹیں آتی ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جانوروں کا دودھ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کس مٹیریل سے یہ بنا کر لایا۔ کئی لوگ ہیں جن کا کام اپنے سالن میں شوربہ ہی ڈالنا ہے اور اس کو فروخت کرتے ہوئے اپنی بیوی اور بچوں کے حلق میں جس وقت ان کے لقمے جاتے ہیں۔ کئی درزی ایسے ہیں جن کا منصب صرف یہ ہے، کپڑا جس وقت آئے اس میں سے میں کتنی چوری کر سکتا ہوں، پوری محنت ان کا ہنر، ان کی بڑی دکان کی کامیابی۔ اور کئی کسائی اس طرح کے ہیں جن کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ آج کل کا محکمہ کون سی رگ سے پکڑتا ہے کہ پانی ڈالا ہے، میں کوئی نیا طریقہ ایجاد تو کروں۔ پوری زندگی انہوں نے اس منصب پہ لگائی، ان کے مشورے اس منصب پہ ہیں، ان کے پھٹے آپس میں بیٹھ کر اس چیز کی میٹنگ کرتے ہیں، بتاؤ بھائی کوئی نیا طریقہ جس سے ہم گوشت کے اندر پانی ڈال سکیں۔ خدا کی قسم، وزیر اعظم پکڑے، وزیر اعلیٰ پکڑے، یہ کیا پکڑ ہے؟ جب میرا اللہ پکڑے گا، ان اخفہ علیم شدید، اللہ کی جو پکڑ ہے وہ علیم ہے، دردناک، اور قرآن کہتا ہے علیم کے بعد شدید، اس کا درد کبھی کم نہیں ہوگا بلکہ تیز سے تیز ہوتا جائے گا۔ خدا کی قسم، جس وقت میرا اللہ پکڑے گا اس وقت یہ میٹنگ والے، یہ مرکز والے، یہ تمام کے تمام پھٹو والے جو بیٹھ کر مشاورت کرتے ہیں تاجروں کی مارکیٹوں کے اندر، تجارت والوں کو یہ نہیں پتا کہ جب وہ سچی تجارت کرتے ہیں تو صرف رسول اکرم کے ساتھ نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے معن نبی جین، آدم سے لے کے رسول اللہ تک ہر نبی کی رہائش میں اللہ ان کو جگہ عطا کریں گے. سچا تاجر آدم سے لے کر معن نبی جین، صدیقین و شہدائی و صالحین، سچا تاجر سارے نبیوں کے ساتھ اللہ اس کو رکھیں گے بطور مہمان. یہ نہیں کہ وہ نبی کے ٹھکانے پہ قابض ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ صدر کے ہاں بھی کوئی بندہ ہی رہتا ہے نا، عام بندے کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی. ہمارے نبی آقا ہیں، سب سے بڑے ہیں، آپ کے درجے پہ قابض تو کوئی نہیں ہو سکتا، قابض تو کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن نبی پاک علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں گے. یہ ان کی مرضی ہے، گھر ان کا ہے، وہ جس کو لائیں جس کو جائیں. تاجر ایک عام تجارت والا، ایک عام تجارت والا جو موچی جوتی سلائی کرتا ہے، یہ حدیث اس کے لیے بھی ہے کہ سچی تجارت کر، سچا ٹانکا لگا، سچا کام کر. معن نبی جینا، معن نبی جینا، تو ہمارے نبی کے ساتھ بھی رہے گا، آدم کے ساتھ بھی، عیسیٰ کے ساتھ بھی، ابراہیم کے ساتھ بھی، یوسف کے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ بھی. اور شہید ہماری امت میں بھی ہیں، شہید پہلی امتوں میں بھی ہیں. سچی تجارت کرو، اللہ تمہیں آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے شہداء ہیں ان سب کی رہائشوں میں ایک دفعہ سونے کی اجازت دیں گے، جتنے سچے ہیں ان سب کے سچوں کے پاس رہنے کی اجازت دیں گے، جتنے دیانتدار ہیں ان سب کی دیانتداریوں کے اندر رہنے کی اجازت دیں گے. اب نہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے اعلان کیا کہ میں کلین شیو نہیں کرتا کسی کی تو میرے رزق میں کمی ہو جائے گی، لیکن ہمارے نبی کی شان کے اندر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ آپ یہ چیز اپنی دکان پہ لگاؤ. یہاں پہ ایک ساتھی موجود ہے جس نے اپنی اسٹیٹ ایجنسی پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم گروی کا کام نہیں کرتے، میرے سامنے بیٹھے ہو، اور یہ سود ہے. الحمدللہ ان سے کھڑا کر کے اگر آپ پوچھیں گے تو ان کو رزق کی کمی نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ کے فضل سے ان کی سمجھ میں آ گئی. لیکن خدا کی قسم پوری دنیا میں تبلیغ کر رہا ہے کہ ہمارے ہاں گروی کا کام نہیں ہوتا، یہ گروی سود ہے. پوری مارکیٹ میں دعوت ہے، پورے بازاروں میں دعوت ہے، پورے تاجروں میں دعوت ہے. اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے گروی لے کر اوپر لائٹیں لگاتے ہیں مشہوری کے لیے کہ یہاں پہ گروی کا صاف اور شفاف کام ہوتا ہے. گروی تو ہے ہی غلاظت، گندگی ہے، نجاست ہے، حرام ہے، جہنم ہے، دہیر ہے. اس کو اچھا کہنے سے کیا اچھا ہو سکتا ہے، اس کو برا کہنے سے کیا برا ہو سکتا ہے. اس لیے میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اپنی زندگی کو صاف کرو، شفاف کرو. اللہ کے نبی کی امت ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی لاج رکھو. اللہ ہمیں معاشرے میں رہ کر پاک رہنے کی، پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے.